أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدب والآصال رجال الله تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. اللہ کے گھر ہیں جن میں اللہ تعالی ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے صبح اور شام. یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نہ ان کو تجارت غافل کر سکتی ہے اللہ کی یاد سے, نہ بیع و شراء. اسی طرح نماز کی ادائیگی اور زکاة کی ادائیگی کے بارے میں بھی ان کو کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی. یہ آخرت کے دن سے بہت ڈرتے ہیں یہ اللہ والے, کہ جس دن لوگوں کے دل تڑکتے آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو اس سے کہیں بہتر بدلہ عطا کرے گا جو انہوں نے نیک کام کیے تھے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ, اور اللہ ان کے اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے گا, اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. کل کے سبق میں بات ہوئی تھی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, کہ انسان کا ڈھانچہ یہ مشکات ہے, تاکچہ ہے, اور اس کے اندر جو دل ہے وہ قندیل ہے, چراغ ہے, اور اس کو تیل دیا جاتا ہے زیتون کا. مراد یہ ہے کہ انسان کا دل وہ قندیل ہے, اور اس کو جو نور دیا جاتا ہے اس کو روشن کرنے کے لیے, دل کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے جو تیل چاہیے وہ نور نبوت ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے یہ اس دل کو جلا پیدا ہوتا ہے. پھر فرمایا نور لا نور, یہ نور لا نور ہے, جیسے کہ یہ روشنی ہے, یہ خود بھی روشن ہے اور دوسرے کو بھی روشنی دے رہا ہے. ایسی ایمان والا جو دل ہوتا ہے وہ خود بھی روشن ہو گیا, پرسکون ہو گیا کہ اس میں ایمان آ گیا, تو وہ دوسرے کو بھی روشنی دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, جو بندہ جتنا ایمان والا ہوتا ہے نا, وہ ضرور ضرور اس میں ایک تڑپ ہوتی ہے, دوسرے بھائی کو بھی یہ بات بتا دوں, دوسرے کو بھی یہ ذکر بتا دوں, نماز کی پابندی کا بتا دوں. یہ وہ ایمانی نور ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ کل بات ہو چکی تھی. کعب احبار, ایک یہودی عالم تھے مدینہ طیبہ میں, مشہور ہیں, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, اور یہ ایسے عالم تھے کہ ان کو توریت بھی یاد تھی, انجیل بھی یاد تھی, پھر قرآن مجید بھی یاد ہوا, تو اسی نام سے ہی مشہور رہے وہ. یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات, اس کو طبرانی نے اور مسند احمد نے کعب احبار کی روایت کو لیا ہے, کہ مثل نور ہی سے مراد ہے مثل نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی مثال دی جا رہی ہے, کہ نبی کا دل پہلے ہی روشن ہوتا ہے جب نبوت نہیں ملی ہوتی, اور جب نبوت مل جاتی ہے تو اور خوب روشن ہو جاتا ہے. ایک علمی اسلامی اصطلاحی لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں ارحاس, الف رے ہے الفا اور سواد, ارحاس. ارحاس اس واقعے کے لیے بولا جاتا ہے جو نبی کے ساتھ پیش آیا ہو, خلاف عادت وہ واقعہ ہو, اور نبوت سے پہلے, یعنی نبوت سے پہلے جس کو اللہ نے نبی بنانا ہے, جس ہستی کو اللہ نے نبی بنانا ہے, اس ہستی کے ہاتھ سے کوئی خلاف عادت چیز سامنے آ جائے جو لوگ نہ کر سکیں اور اس نے کر دکھایا ہو نبوت سے پہلے, اس کو کہتے ہیں ارحاس. یہ مستقل اس کے اوپر کتابیں, جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے علوم القرآن, اور اسی طریقے سے مولانا ابو نعیم کی کتاب ہے دلائل النبوہ, اور بھی بہت سارے بزرگوں کی کتابیں معجزات کے نام سے. جب اس ہستی کو نبوت عطا کی جاتی ہے تو پھر نبوت کے بعد اس کے ہاتھوں سے جو خلاف عادت چیزیں صادر ہوتی ہیں, مثلا چاند کا ٹکڑے ہو کے آ جانا یا فلان ہونا, یہ اس کو کہتے ہیں معجزہ. نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ سے جو چیز ایسی ظاہر ہو جو عام لوگ نہ دکھا سکیں اس کو کہتے ہیں معجزہ. معجزات ہیں, بہت سارے معجزات ہیں, اس پر مستقل کتابیں ہیں, کئی کئی جلدوں میں ہیں معجزات کی کتاب, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کی باتیں. لیکن جس ہستی کو اللہ نے نبی بنانا ہے اور نبوت سے پہلے آپ کے ہاتھوں سے یا آپ کی وجہ سے آپ کی نسبت سے کوئی چیزیں ظاہر ہوں ان کو ارحاس کہتے ہیں. جیسے مشہور بات ہے جس کو تمام احادیث کی کتابوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غریب تھیں اور ان کی مویشی بھی کمزور تھی, چلنے کے لحاظ سے بھی, ظاہری ڈیزائن کے لحاظ سے بھی, دودھ کے اعتبار سے بھی وہ کمزور ہی تھی, لیکن سرکار کے ان کے گھر کے آنے کی وجہ سے سب چیزیں خوشحال ہو گئیں. تو یہ ارحاسات ہیں. اس طرح اور بہت ساری باتیں, بہت بڑا مطلب جھگڑا تنازع ہو رہا ہے حجر اسود کے رکھنے کے بارے میں, آپ جو پہلے آئے گا وہ فیصلہ کرے گا. اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے جبکہ آپ نبی نہیں تھے اس وقت, ظاہری اعتبار سے نبی تھے نہیں تھے, ویسے تو آپ نبی شروع سے ہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے, چادر رکھی اور اس پر وہ رکھا حجر اسود, تو وہ تھوڑا سا ہے. یہ تو بنو فاطمہ کی جب حکومت آئی, میں جمعے کے بیان میں بتا چکا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک گروہ جو کچھ عرصے تک حکمران رہا, اور صلاح الدین ایوبی نے جو تین غیر اسلامی لوگوں کو ختم کیا تھا ان میں سے ایک یہ فاطمی جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے, ایک تو حضرت حجر اسود کو بھی چوری کر کے لے گئے تھے توڑ پھوڑ کے, اس طرح اور جو بندہ حج عمرہ کرنے جاتا تھا اس کو ذبح کر دیتے, اس کو ذبح کر دیتے تھے, بس یہ طریقہ ان کا تھا. بہرحال یہ صلاح الدین ایوبی کے کارناموں میں سے ہے کہ وہ حسین کو اور فلاں کو, وہ مکہ اور مدینہ کے دونوں والی ہو گئے تھے اور آپس میں لڑاتے تھے, اور یوں پھر بیت اللہ شریف کے وہ حجر اسود کو چوری کر لیا. آپ نے دیکھا ہوگا جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کی وہ سعادت عطا کی نا غوثہ لینے کی, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں, دو تین پانچ ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے, جیسے وہ ایسے بیر نہیں ہوتے, بیر دو تین بیر جتنے ہیں, دو چھوٹے ہیں تین بیر جتنے ہیں. یہ ان کی چوری کی وجہ سے یہ آگے پیچھے جب لڑائیاں ہوئی تو یہ ٹوٹا ہے, پھر بعد کے جو حکمران ہے انہوں نے ان سے پھر وہ سزائیں دے کے وغیرہ وہ جمع کیا, پھر وہ باقاعدہ علماء کی نشست بیٹھی, اس کی نورانیت کو محسوس کیا گیا, جب اعلان پھر یہ دوبارہ رکھے گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حجر اسود پورا تھا, بس یہ ایک اتنا سارا جیسے ایک آدھا کلو کے لگ بھگ جیسے پتھر ہوتا ہے. جب وہ تنازع ہوا کہ کون رکھے گا حجر اسود کو, تو صبح جو بیت اللہ میں پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ رکھے گا. آپ پہلے داخل ہو گئے, آپ نبوت سے پہلے کی بات ہے, اور اتنا بڑا جھگڑا ہونے والا تھا کئی قبائل میں حجر اسود کے رکھنے کے بارے میں. آپ نے فرمایا اپنی چادر رکھی, اس پر حجر اسود رکھا, کہ سارے سرداروں کا ایک ایک بندہ چادر کو پکڑو, سارے خاموش ہو گئے, پکڑا اور قریب جب گئے بیت اللہ کی تعمیر کی, تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود جو ہے وہ قریب کیا ہے. تو یہ وہ واقعات ہیں جو خرق عادت ہیں, یہ ناممکن تھے. ایسی اور بہت ساری باتیں معجزات کی کتابوں میں لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے اور حجر اسود کے قریب نہیں پہنچتے تھے, اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کبھی مکہ میں امی سے ملاقات کے لیے لاتی تھی تو حجر اسود خود سامنے آ جاتا تھا, حجر اسود خود آپ کے سامنے آ جاتا تھا, اور وہ کیا بوسہ لینا آپ نے, وہ بوسہ لیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ارحاسات اور ہیں, مثلا شیما آپ کے شیر بھائی دودھ شریک بھائی ہے جو حضرت حلیمہ کی مطلب بیٹی ہیں, شیما نام ہے, شین کے ساتھ, سین نہیں شین, شیما یہ, اور بھائی بھی زمورا, بھائی زمورا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ جب ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو ابھی منع کرتی تھی کہ دھوپ پر نہ بیٹھو, بھائی کو دھوپ پر نہ بیٹھاؤ, یوں ہمیں سمجھا کے بھیجتی تھی حلیمہ. لیکن ہم جب اس بھائی کے ساتھ ہوتی تھی تو ایک چھوٹی سی بادلی ہمیشہ اس بھائی کے اوپر سایہ کرنے کے لیے مقرر تھی, ہم چلتے رہتے تھے بادل چلتی رہتی تھی, جب ہم رک جاتے تھے کہیں بیٹھتے تھے تو وہی بادل جو ہے اوپر. اس طرح اور آپ نے بہت ساری اردو کی کتابیں جو سکول میں بھی پڑھائی جاتی ہیں, میسرہ کا واقعہ, بحیرہ راہب کا واقعہ, جو ابو طالب آپ کو لے گئے تھے شام میں تجارت کے طور پر ساتھ نا جب آپ 12 سال کے تھے. بحیرہ راہب نے ابو طالب کو یہ بات کہی تھی کہ اس درخت کے نیچے نبی ہی بیٹھتا ہے, بتاؤ یہ بندہ کون ہے, میری ملاقات کرو. بحیرہ نے کہا میرا بھتیجا ہے, وہ اکیلا تھا, والد اس کا فوت ہو گیا. ابو طالب نے کہا ہمارا بھتیجا ہے اور اس کا والد فوت ہو گیا تھا, تو میں نے کہا وہاں بےچارا پریشان ہوگا, اکیلا بچہ ہے چھوٹا, تو میں ساتھ لے آیا ہوں. جب بحیرہ راہب نے ملاقات کی, دیکھا آ کے صحیح غور سے, تو کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے تو نبی ہی بیٹھ سکتا ہے, تو اللہ عالم کیسا درخت ہے. اس کے اوپر محدثین نے بہت بڑی بحث کی ہے, وہ ہمارے ادھر کی کام کی نہیں, طلب علموں کے لیے ہوتی ہے. تو بہرحال وہ کہنے لگا یہ ہے تو نبی, لیکن اب ایک بات دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو آخری نبی ہوگا بچپن سے اس کے کندھے کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. تو اس نے دیکھی بحیرہ راہب نے, جو یہ تفسیر گلدستہ والوں نے وہ واقعہ باقاعدہ حوالے کے ساتھ لکھا ہے, کہ وہ مسلمان ہو گیا بحیرہ راہب, لیکن اس نے کہا ابو طالب کو کہ میری ایک نصیحت ہے کہ دوبارہ اس کو اپنے ساتھ شام میں نہ لے آنا, میں تو اور طرح کا بندہ ہوں, میں سمجھ گیا اور میں نے مستقبل کے لحاظ سے اس ہستی کے اوپر ایمان کا دعویٰ کیا ہے, پتنی میری زندگی اس وقت ہوگی یا نہیں, یہ تو 12 سال کے ہیں ابھی. لیکن اور شان جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس طرح کے لوگ نہ ہو, اور جب آپ دوبارہ بار بار اس کو اپنے ساتھ ہم سفر بنا کے لے آئیں گے اور دشمن پہچان لیں گے کہ یہ نبی بننے والا ہے, تو کہیں کوئی تکلیف نہ دیں آئندہ آپ اس کو سفر میں ساتھ. اور چنانچہ ایسا ہوا کہ ابو طالب نے دوبارہ اس سفر کے بعد دوبارہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام نہیں لے گئے. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی چیزیں ایسی جو تاریخ میں لکھی ہیں ان کو ارحاسات کہتے ہیں. تو مثل نور ہی کمشکات میں یہ بات ہے کہ نبی کا جو قلب ہے وہ پہلے سے ہی صاف ستھرا ہوتا ہے, جس کو اللہ نے نبی بنانا ہے وہ پہلے ہی صاف ستھرا ہوتا ہے, خوب صاف شاف ہوتا ہے, شفاف ہوتا ہے. جب اس کو نبوت عطا کی جاتی ہے تو نور و نالا نور ہو جاتا ہے, اور پھر وہ خود بھی تو پہلے ہی ٹھیک تھے, جب نبوت کا نور ملا اور آسمانی علوم گویا کہ بھائی کی صورت میں نصیب ہوئے, تو پھر لوگوں کے لیے ہدایت اور رہبر و رہنما بن جاتے ہیں. مثل نور ہی کمشکات میں یہ کعب اخبار کی روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے ایمان اور نور کی یہاں مثال دی گئی ہے. اللہ نور السماوات والارض, مثل نور ہی کمشکات فی مصباح المصباح فی زجاجہ. اور یہ ایمان والے کی بات ہے دوستو, جو بھی میں نے بتائی ہے ایمان والے کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت آئے گی تو وہ بخیل نہیں ہوگا, وہ دوسرے کو بتائے گا کہ فلانا ذکر کرو, فلانا یہ کام کرو, نماز کی پابندی کرو, تاکہ اس کو بھی یہ فائدہ ہو. یہ ایمان کا خاصہ ہے. بعض حدیث میں جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے کہ دل کی 4 قسمیں ہیں. دل کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے صاف شفاف, جیسے وہ حق کی بات سنے گا, اذا تلیت علیہ ما یاتہ زادتہم ایمانا, ایمان میں اضافہ کرے گا, محسوس کرے گا. جب اللہ کی توحید کی وحدانیت کی بات ہوگی اس معزت کہ آنکھیں اس کی ڈب ڈبانے لگ جائیں گی, یہ مومن کے دل کی علامت ہے کہ حق بات کو سن کے فوراً قبول کرے گا اور اس میں اضافہ ہوگا اور اس کو رقت آئے گی, خشیت الہی نصیب ہوگی. اور دوسرا دل جو ہے وہ غلاف میں بند ہوتا ہے, جو بات بھی کرتے ہو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتی, وہ دل بند ہے, یہ کافر کا دل ہے. اور ایک دل ہوتا ہے الٹا اوندا, وہ دل یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات کی جائے تو اس کی وہ الٹی ہی تعویل بنائے گا, کچھ اور طرح کی بات آگے سے کرے گا. ڈر لگتا ہے کہ بندہ اس کے ساتھ جب بات کرے گا معلوم نہیں آگے سے یہ کیا کرے گا, اس لیے یہ سوچنا پڑتا ہے. یہ دل ہے کامل منافق کا. یہ 3 دل ہو گئے, ایک ہے صاف شفاف, یہ مومن کا دل ہے, ایک ہے کہ بالکل بند, اس کو نہیں سمجھ آتی کچھ, کافر کامل کا دل ہے, اور ایک ہے اوندا کہ اس کے سامنے اسلام کی بات آئے تو وہ الٹی سی تعویل آگے سے پیش کر دے گا, سمجھے گا تو اپنے آپ کو بڑا دانشور, بڑا سمجھدار پڑھا لکھا, لیکن اسلام کی واضح قطعی دلالت قطعی ثبوت بات کو الٹی شکل میں پیش کر دے گا, تو یہ کامل منافق کا دل ہے. اور چوتھا دل ہے تذبذب والا, کہ کبھی ٹھیک ہوگا, کبھی اسلام کی بات میں عمل کرنے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا, کبھی آگے بڑھ جائے گا, کبھی پیچھے ہٹے گا. یہ وہ مومن ہے کہ جس کے ساتھ تھوڑی سی ٹچنگ ہو رہی ہے نفاق کی, اور اس مومن کو کوشش کرنی ہے کہ میرے ساتھ نفاق کی ٹچنگ نہیں ہونی چاہیے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں جائے گا جنت میں وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا اور جس کے دل میں ذرہ برابر نفاق ہوگا. نفاق کیا مطلب ہے؟ کہ اسلام کی بات جب آئے سر تسلیم خم ہے, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہماری کیا سمجھ ہے, ہم تو گند کا ڈھیر ہیں. یہ نورانی علوم کا ہمارے اور اس کی حکمتوں کا سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے اور اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر جو معصوم ہستی ہے ان کے اوپر یہ علوم نازل کیے, وہ ان کی حکمتیں سمجھتے ہیں. ہاں اللہ کا فضل ہے کہ کئی ساری چیزوں کی ہمیں حکمت سمجھ میں آئی. تو اب دل کا نورانی ہونا, دل کا اچھا ہونا کیسے ہوگا, انشاءاللہ یہ بات کل ہوگی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. Thank you.